Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I dag søndag, den 28.2.2016. Vi har med al-Mulakhas al-Fiqh at gøre. Inna alhamdulillah, nahmadahu, nasta'inu bihi, wa nastaghfiruhu, wa nastahdihi. Wa nu'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'udhu billahi min shururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad, wa man yudhilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala khayril anam Muhammad ibn Abdillah, alayhi wa ala alihi wa sahbihi, afdal as-salatu wa atamm at-taslim. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وفضله وجوده وهو على كل شيء قدير أما بعد كتاب أسست الإسلام بها نضفهم تل أحكام اللعان أحكام اللعان ما بتصدى أحكام اللعان أحكام اللعان بتصدى forbindelse. Den der forbindelse, der vedrører en mand og en kvinde, og det er med hensyn til at få kastet en mand, sin kone med zina. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Zina, det betyder bedrivelse af hår. Hvis en mand forkaster sin kone med zina, bedrivelse af hår, eller hvis kvinden forkaster sin mand med bedrivelse af hår. Allah subhanahu wa ta'ala har lagt nogle retningslinjer for at forkaste en anden muslim i første omgang med zina. Hvilken straf en person skal have, hvis han ikke indhenter eller tager 4 vidner med i sagen. Og det er derfor, mange mennesker tror, at forkastelse med zina betyder blot, at man siger, at den person har lavet zina. Nej. At du forkaster en anden person med zina ved at sige, at for eksempel den mand, han er, han bedriver hår. Eller hvis du siger, at den person, han udfører hår. Eller hvis du siger, at den person, han kører zigzag med sine, altså med haram forhold, etc. Alle de her indikeringer, som illustrerer til, at en person udfører haram, det der betragtes som qadhif. På arabisk vi siger qadhif. Qadhif, qadhaf al-rajul al-mar'a, og qadhafat al-mar'a al-rajul, det betyder forkaster personen med, at han har udført noget haram. Og det er bedrivelse af hår. Allah siger i surat al-Nur, vers nummer 23-25. Læg mærke til, hvad Allah siger. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Dem som kaster eller forkaster المحصنات, dem som er beskyttet, det vil sige kvinder som er beskyttet. الغافلات, الغافلات som ikke aner en pind om sagen. Al-mu'minat, de trofaste, lu'inu, det bliver forbandet, fid dunya wal-akhirah, både i det her liv og i det næste liv. Walahum azabun azim, og de skal vente en hård straf. Yawma tashhadu alayhim, det er den dag, hvor der vidner på den, al-sinatahum, al-sinatuhum, deres tung. Det er den dag, hvor tungen kommer til at bevidne på den. وَأَيْدِيهِمْ og deres hænder, وَأَرْجُلُهُمْ deres fødder, بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ hvad de har foretaget sig af handlinger. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دَيْنَهُمُ الْحَقِّ يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقِّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينَ til den dag, hvor Allah returnerer deres sandelige religion, deres sandelige tro. وَيَعْلَمُونَ og de befinder, at Allah han er sandheden, den klar sandhed. Læg mærke til, hvad Allah siger til dem, som forkaster de fasttroende, som er beskyttet med en forbandelse, hvor man siger, at de her kvinder har begået zina, har begået hår, må Allah beskytte os. Allah siger, de er forbandet både i dunya og i akhira. Det vil sige, i sharia, vi har noget, der hedder al-qadf. Al-qadf er haram. Man må ikke forkaste nogen med zina, men mindre man har fire vidner. Det vil sige, man er fire vidner om at bevidne, at der er fire, der har set, at de her to har haft samleje. Ellers må man ikke. Der i hvilken straf har man, hvis man har udkastet folk med zina? Allah siger i surat al-Nur, vers nummer 4-5. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهن 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. Til dem, som erklærer, at den person eller den kvinde, som er ren med hår, så skal de komme med fire vidner, som har set aktionen. Og hvis de ikke har, så siger Allah, de skal piskes 80 piskeslag, og lad være med at acceptere noget videnhed herefter. Det vil sige, de kan ikke engang vidne til noget som helst, og man må ikke tage deres vidneskab nogen steder, og du må ikke deltage i zawaj eller noget lignende som vidner overhovedet, altså i ægteskab. De kan ikke engang deltage til at være vidne til ægteskab eller noget lignende. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Og de her folk, Allah har erklæret dem til at være fasiq. Det betyder syndig, synlig, syndig. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Men her kommer indikering, hvor Allah siger subhanahu wa ta'ala, hvis de har udført tawbah. Tawbah, det betyder bedt Allah om tilgivelse og har modtaget deres straf. Men بعد ذلك herefter, وَأَصْلَحُوا, har vist, at de er blevet bedre. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Så kan de returnere tilbage til at være normale igen, og så kan man tage imod deres videnskab. طيب, her har vi ligesom snakket om al-qadf al-mutlaq. Al-qadf al-mutlaq, det betyder åbenlyst forkastelse på folk, at de har udført zina. Om det er fra kvinde til mand, eller fra mand til kvinde. Også i ord. Der er nogen, der siger til deres koner, du er en hår, du er en eller andet. Eller kvinden siger det samme om manden. Er der et andet ord for mand? Er der noget, som kvinder siger til mand, hvis de har bedrevet hår? Er der et eller andet specielt ord på dansk? Jeg aner ikke. Er der? I må hjælpe mig. Nej. Okay. Ja, hvis en mand, han vil gerne udtale sig grim om en kvinde, så siger han, hende der, hun bedriver hår. Men det samme siger man om mænd, når en kvinde siger det. Hun siger også, han bedriver hår. Er det ikke det samme? Er det ikke det samme? Tre. Det tror jeg ikke. Okay. Og det er derfor forkastelse også i ord i form af bandeord. På arabisk vi har mange bandeord, hvor desværre befolkningen bruger i form af at sige, at ham der laver zina, eller han er hårs unge, eller et eller andet. Og omvendt, der er nogle kvinder, der bruger det samme om mændene. Og det her er i sharia qadif. Det er forkasteligt med ord, og de her folk fortjener 80 piskeslag klar. Men det vi skal ligesom tale om, som er, det er de, der kan foregå mellem en mand og en kvinde, som er gift. Det er, hvor manden siger, at hans kone, må Allah beskytte et hvert muslims hus fra det, hvor en mand siger, at hans kone har bedrivet hår. Og hermed kan man sige, bedrivelse af hår, eller at erklære, at kvinden har bedrivet hår. Så skal man komme med de, man siger, fire vidner. Og hvis han ikke har fire vidner, så skal man lave mula'ana. Mula'ana, det betyder forbindelse mellem de to. Allah har lagt retningslinjer, hvordan den her forbindelse skal være. I surat al-Nur, vers nummer 69, Allah siger, والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Det er dem, som forkaster deres kvinder, eller deres koner, hvor de har ingen vidner i sagen, kun dem selv, så skal de vidne fire gange på sig selv, at han er blandt dem, som taler sand. Og nummer 5, وَالْخَامِسَةُ أَنْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ. Og nummer 5, at Allahs forbindelse på ham, hvis han er en løgner. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ, for at hende der skal fjerne stigning fra hende, så skal hun også svære. Så siger Allah, hun forhindrer straffen på hende. أَنْ تَشْهَدْ أَرْبَعَةَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ, at hun skal bevidne fire videnheder over for Allah. Det er ligesom før, at hun skal sige, at ashadu anni sadaqa, hun skal vidne fire gange, at hun taler sand. Innahu la min al-kadhibin, at han er blandt dem, som lyver. Og nummer 5, at anna Allahs straf, wa al-khamisata anna ghadab Allahi alayha in kanat min al-sadiqin. Og nummer 5, at Allahs fred vil være på hende, hvis hun er blandt dem, som ikke talte sand. Eller hvis han talte sand. Det betyder, læg mærke til den første, Allah subhanahu wa ta'ala siger, at Allahs forbindelse på ham, hvis han er en løgner. Men Allahs fred på hende, hvis han talte sand. Hvorfor? Hvorfor skal Allahs forbindelse være på ham? Og hvorfor skal Allahs fred være på hende? Fordi Allah subhanahu wa ta'ala ved, at sandheden ligger kun hos en. Selvom man kender til sagen, så er det kvinden, der ved bedst. Og man kan sige, at fred er højereagtig end forbindelse. Det man kalder al-li'an. Al-li'an, forbindelse. Al-ghadab, fred. Så selve fred, den er højere anlagt i sharia, i islam, end forbindelse. Og det er derfor, vi kommer ligesom til at forklare, hvordan og hvorledes, men bare ligesom for at forklare ayah, verset. Allah subhanahu wa ta'ala ved, at sandheden, og han kender til sandheden, ligger hos kvinden, fordi det er hende, der har agtet. Hvad skal man sige? Men han skal sige, ashhadu billahi laqad zanat zawjati hadhi. Han skal sige, jeg bevidner Allah, at den her kvinde har begået hor, og han peger på hende, hvis hun er til stede. Og hvis hun er ikke til stede, så skal han navne hende, som folk kender hende på. Og det skal han gøre fire gange. Og den sidste, han skal sige, wa anna la'natallahi alayhi in kana min al-kadhibin, og forbandelse er på mig, hvis jeg er en løgner. Og så kommer kvinden og siger, ashhadu billahi laqad kadhaba fima ramani bihi min az-zina. Så skal hun sige, jeg bevidner, at jeg er fri for den løgn, som han har forkastet mig med. Altså selve hår. Det skal hun sige fire gange. Og den sidste skal hun sige, wa anna ghadab Allahu alayha in kana min as-sadiqin. Og Allahs vrede vil være på hende, hvis han talte sand. Og hermed kan man sige her, så er der nogle aspekter, som spiller en rolle. Nummer 1. Hun er haram for ham for evigt. Hun bliver haram for ham for evigt. Hvorfor? Fordi hvordan skal to, som er forbandet, være sammen herefter? Så deres ægteskab er annulleret øjeblikkeligt. Han skal ikke betale nafaka eller være sammen med hende eller et eller andet. Så er der nogen, der siger, hvad med børnene og hvordan er blevet. Det er en helt anden sag. Nu taler vi om de to. Hvordan er deres forhold? Deres forhold er brudt. Og han kan aldrig have hende tilbage. Aldrig nogensinde. Fordi det her er sket på basis af, at det er fjernet. Tayyib. Man kan sige, at hvad er det, der frafalder, når man laver li'an, forbindelse? Nummer 1, at selve straffen, at blive pisket på manden, bortfalder. Nummer 2, at det er haram for hinanden for evigt. Nummer 3, hvis hun er gravid, så vil barnet ikke tilhøre ham mere. Så skal barnets efternavn navngives efter moren, ikke efter hendes eksmand. Så er der tre aspekter i læren. Er I med? Er I med i mashayikh, fordi det er vigtigt? Bare skriv ja, så er jeg med. Nå, jeg gentager. Nummer 1. Selve hukum, pisken, falder. Nummer 2. De er haram for hinanden for evigt. Nummer 3. Barnet, som hun er gravid med, hvis selve forbindelsen kom herefter, hvis hun bliver gravid, så tilhører barnet ikke ham. Så skal han ikke betale forsørgelsespligt og barnet tillæg og alt det der. Og barnet får ikke hans navn, får morens navn. طيب hvornår laver man li'an? Hvis en mand han er sikker på, at hans kone har bedrivet hore, wal'iyadu billah, og han kan ikke ligesom bekræfte over for andre, så skal have li'an på den her måde. Også fordi hvis hun bliver gravid, så skal han ligesom tage ansvar for et barn, som ikke er hans. Så skal han ligesom opløfte det her ved at lave li'an, må Allah beskytte mig og beskytte jer og beskytte alle muslimske hjem fra det. طيب, kan en kvinde bekræfte det samme over for manden og sige, at han er bedrivet hår? Svaret er ja, det kan hun faktisk godt. Og det er derfor, hun skal lave det samme, hvor hun kommer hen og siger, at hendes mand har bedrivet hår. Og så laver man akkurat det samme læren, hvor de begge to, og så frafalder tingene fra hinanden. Men en ting, det er, hvis hun er gravid, så tilhører barnet ham. Fordi det er hende, der kommer med anklageskriftet, det er ikke omvendt. طيب. طيب, hvordan har vi det fra sunna? Det har vi fra Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der kom også en episode fra Ibn Umar radiyallahu anhu, at der kom to mennesker til Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hvor den ene har sagt til Muhammad, at han forkaster sin kone med zina. Hvor de har erklærede begge to shahada, vidneskriftet over for hinanden, og forbindelse over ham, hvis han taler løgn, og Allahs fred på hende, hvis hun taler løgn. Og her siger Muhammad s.a.w., at de er væk fra hinanden, at de skal være væk fra hinanden. Og det er vigtigt, når man når til det plan, at man skal frygte Allah subhanahu wa ta'ala i de ting, der kan ske. Fordi sådan nogle ting, de kan skade hele familien og skade æren af hendes børn herefter. Og det er noget katastrofe. Må Allah beskytte os. Vi er en anden kapitel, der hedder Ahkamul Huqi Nasabi wa Adami Huqi. Det er med hensyn til barnets tilstand, om han tilhører faren eller ikke tilhører faren. Og det vi snakker om to slags. Vi snakker om en kone, og vi snakker om en slavinde. Mange af jer siger, hvorfor der er ikke nogen slavinde, men sådan er det i ahkam. Vi har altid talt om, når vi snakker om en kone, eller om vi snakker om en eget slavinde. Jamen, der er ikke nogen slavinde nu, nej, men det har det altid eksisteret, så deres hukum er gældende stadigvæk. Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger al-hadith sahih, som er i Bukhari og Muslim. Han siger, al-waladu lil-firash. Barnet tilhører madrassen. Og hvad betyder det? Det betyder, at barnet tilhører ejeren af madrassen. Det vil sige, barnet tilhører faren, eller hende, hun er gift med. Og det er derfor, hvis en kvinde, hun er under en mand i ægteskab eller ejerskab, så tilhører barnet ham. Men mindre der er noget andet benægtelse. Og benægtelse kan kun være zina. Ellers ikke. Der er forskellige aspekter, som kan spille en rolle i det her. Og disse aspekter kommer vi til ligesom at snakke om lige nu. Nummer 1. أن تكون في عصمة زوجها وتلده بعد نصف سنة منذ إمكان وطئ إياه واجتماعه بها. At hun er gift med en mand, og hun føder et barn efter halvår, efter at man kunne være sammen med hende seksuelt. Og hermed kan man sige, at det her, at hun er under ham, og hun er gift med ham, og hun føder ham, efter et halvår, så vil barnet tilhøre manden. Nummer 2. At la takuna fi ismati zawjiha. At hun er ikke gift med ham herefter. Det vil sige, hun har været gift før, men hun er blevet skilt. Men hun føder efter 4 år. Hun føder efter 4 år. Jeg vil sige til jer, vi har noget i sharia, der hedder en tidsramme. Og jeg ved godt, det er noget, som mange ulama har ligesom anerkendt, og det kan også være mærkeligt for jer. Men de siger, at hun kan have op til 4 års graviditet. Og det er derfor, at efter 4 år, så kan hun føde, og så siger man, at så vil barnet tilhøre ham, hvis hun ikke vil være sammen med nogen andre. Fordi der er nogle kvinder, som hævder i sin tid, at en kvinde, hun kan have en graviditet op til 4 år. I skal ikke begynde at hive op i jeres hår, men det er faktisk det, vi har. Og jeg er ikke med i det, jeg tror ikke på det, fordi jeg tror, at selve graviditeten kan kun vare op til 9 måneder. Efter 9 måneder, så bortfalder den. Der er ikke noget. Og de der ahkam er bygget på statistik, som mange ulama har lavet, da de spurgte nogle kvinder om det. Og mange kvinder havde forskellige holdninger, derfor de tog en beslutning, at en kvinde kan være gravid op til 4 år. Så situation nummer 2 er, når hun har været gift med en, han har givet en talaq, og hvor han siger, at hun har været gravid, så vil graviditeten trække sig op til 4 år, og så vil hun føde. Og så føder hun, så vil selve barnet tilhøre ham. Men har I nogensinde set en kvinde, der har været gravid op til 4 år? Har I? Har I? Ja, det er det. Men det er noget, som vi er nødt til at kigge på. Situation nummer 3. إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا. Hvis han giver en talaq i en episode, hvor han kan trække hende tilbage. فولدت بعض مضي 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها. Det vil sige, hvis han giver hende talak, og den der talak er noget, han kan trække hende tilbage. Nummer 2, at det er en talak, som er, hvor han ikke kan trække hende tilbage. Det vil sige, det er nummer 3, hvor han giver en talak, han kan trække hende tilbage på, og det viser, at hun er gravid, og hun er gravid op til 4 år. Så kan selve perioden for raj'iyya være 4 år. Det vil sige, at han kan trække hende på 4 år, og det der, det er umuligt. Men sådan er det, det er skrevet, og det er noteret, det de ulema arbejder efter. Så selve barnet bliver noteret til at være hans barn, og sådan er det. Og det samme gælder for en slavinde. Hvor man kan sige, at selve tiden er op til 6 måneder, hvis han skilte sig af fra hende. Det er faktisk ikke særlig gammelt. Det er faktisk ikke særlig gammelt. Der er flere steder af ahkam i Dawla al-Uthmaniyya, hvor der blev dømt, at en kvinde var i vente. Og hun blev gravid, mens hendes mand har været væk, og hun var faktisk gravid i flere år, sagde de, hævder det. Hvor manden, da han kom tilbage, han havde et barn. Og de har accepteret, men det ville jeg ikke ind på. Vi nævner det, som det er, og man kan sige, der er sket en ændring i mange af bøger, men desværre mange ulema har ikke ændret deres holdninger med hensyn til det. Vi nævner det, og vi skriver det, og vi noterer det, og vi kan se, at det her er ikke sandt. Men med hensyn til slavin, der kan man se, at en slavin har også nogle rettigheder. Hvis hun føder, så skal barnet også tilhøre ejeren. Og ejeren er manden, som har haft ejerskab af hende. Og det kræver, at ejeren han anerkender, at han er været sammen med hende seksuelt. Og hun, hvis hun føder inden for de 6 måneder, så hvis han ligesom vil skille sig ind, så skal der være en menstruation, så viser hun er gravid, og hun føder inden for 6 måneder, så tilhører barnet ham. Og sådan er det. Hvordan kan man forhindre, at barnet er tilhørende ham? Der er 2 situationer. Situation nummer 1. إذا ولدته لدون 6 أشهر منذ زواجها وعاش. Hvis hun føder ham inden for de 6 måneder fra deres ægteskab, og han lyver. يعني, hvis en mand han er gift eller har et ejerskab af en kvinde, og hun føder et barn, hvor inden for de 6 måneder han lyver, så er, hvis man konstaterer, at barnet er for eksempel 8 måneder, nu kan man ligesom tjekke, så er barnet fra zina, wal-iyadhu-billah. Og her kan man forhindre, at det er ham, der har ejerskab af. Nu, teknologien gør tingene lidt af. Hvordan? Med DNA-test. Og desværre, der er nogle ulemaer, der forhindrer, at man kan lave sådan en DNA-test. For at ligesom sikre sig, at der kan være nogle episoder, hvor tingene kan være besværligt. Men DNA-test er en ilm, en ny mytologi, man kan benytte sig af til at finde ud af, hvordan tingene hænger sammen. Men her kan man sige, at hvis hun føder under de 6 måneder, og det har kun været gift i 6 måneder, det vil sige, at hun føder et barn, hvor barnet er, kan man sige, han lever, og man kan sige, at han er bare 7-8 måneder, så kan man sige, at hun har haft barnet i sig selv før ægteskabet. Situation nummer 2. إذا طلقها طلاقا بائنا. Hvis han giver en talak, hvor hun kan ikke returnere tilbage til ham. ثم ولدت بعض مضي أكثر من 4 سنين. Og viser, hun er blevet gravid, og hun føder efter 4 år fra hendes skilsmæssige. Så kan man sige, at barnet tilhører ikke ham. Og jeg vil sige til jer, at det her, det er næsten umuligt. Det kan ikke lade sig gøre, men desværre, det er stået noteret i vores bøger. Og det samme gælder for ejerskab af en slavinde. Hvis kvinden har sagt til ham, at hun har fået sin menstruation, og han er sikker på, at hun er fri fra et barn i sin mave, og bliver solgt, og så bagefter der hævder hun i, at barnet er hans, så er hans ord sandt. Så skal han sværge på Allah, at hun er ren. Altså, så skal han sværge på Allah, at hun har været ren, efter han har solgt hende. Og der er ikke noget galt i det. Man må ikke ligesom sigte i sharia med hensyn til, hvordan er efterligning. Det gjorde man i gamle dage, hvor man tjekkede barnets fødsel, og så se, når han bliver ældre, hvem er det, han ligner. Og det gør vi ikke efter. Vi kører efter, hvem der har ejerskab, og hvem der har det, man kalder giftemål. Så hvis hun er gift med en mand, som er den koncept, Hassan, så er det Hassans barn herefter, og vi kører ikke efter, hvem barnet ligner, og det gør vi ikke i sharia. Barnet tilhører faren, og det er derfor, han skal have farens navn og efternavn. Fordi Allah siger i surat al-Ahzab, vers nummer 5, Du'uhum li'aba'ihim, kald dem efter deres fædre. Og hvis deres fædre er ukendt, de vil sige sin barn, så får de deres mødres barn. Og hvis vi har 2 grupper, der er gift med hinanden, en kristen og en ateist, hvem tror du barnet tilhører? Hvis vi siger, at 2 kuffar er gift, en kristen og en ateist, barnet tilhører hvem i troen? Hvem tror I barnet tilhører i troen? Det går være sjovt at høre jeres mening. Allahu a'lam. Tarif. Den kristen. Hvorfor? Fordi barnet tilhører den bedste religion af den begge. Og kristendom er bedre end ateisme. Hvis det er en kristen bundsfolk, præcis. Og hvad så hvis du tog kristen og jøder? Huh. Kristen, præcis. Fordi jehud er svær. Hun, de står lige. Nej, de er kristen. Og selve barnet tilhører som regel med hensyn til befrielse eller eller ejerskab moren. Ja, hvis en kvinde er slave, så tilhører barnet hende. Medmindre der er nogle andre betingelser. At man siger, dine børn bliver født fra mig, er fri. Så er de fri. Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Hujurat, vers nummer 13. يا أيها الناس أو منسك إن خلقناكم من ذكر وأنثى ويسكبت يا هنكن هنكن وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ويسكبت يا تل أدواء شعوبا فلق وقبائل استمع لتعارفوا سيكلاه ننكن إن أكرمكم عند الله أتقاكم تنبست آية أعدم صنبيع تقوى قد فرقته إن الله عليم خبير الله er altvidende og har erfaring med jer. Hermed kan man sige, at Allah har skabt mennesker af begge kønner, har skabt dem, så de kan lære hinanden at kende, og den bedste er dem, som bærer taqwa. Så en kvinde kan have højere taqwa end mænd, og mænd kan have højere taqwa end kvinde, afhængig af deres ibadah og tilbydelse til Allah og gudfrygthed, som de kan have. طيب نو ابي فالي مهنسن til النسب så skal vi snakke om العده. العده det betyder perioden. احكام العده. احكام العده det er den periode som en kvinde skal vente på når hun får talaq eller når hendes mand dør eller al-li'an. Hvis vi snakker om mehensyn til at-talaq, så siger vi, at talaq, når manden giver kvinden skilsmæssigt fra ham, så er der nogle perioder, som en kvinde hun skal vente på. I surat al-Baqarah, vers nummer 228, Allah siger, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا. Dem, der har fået talaq, de skal vente tre menstruationsperioder. Det betyder, at den første menstruationsperiode fra start til slut, anden menstruationsperiode fra start til slut, og tredje menstruationsperiode, til hun afslutter det, så kan hun gå væk. Drib, hvad så hvis en kvinde hun får ikke menstruation, fordi hun er for ung, eller menstruation får hun aldrig, eller hun er blevet for gammel, overgangsalderen? Så siger Allah i surat al-Talaq, vers nummer 4. وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْ. Det betyder, at de kvinder, som ikke får menstruation mere af jeres kvinder, så hvis I er i tvivl, så deres menstruationsperioder vil være tre arabiske måneder. Det betyder enten 29 eller 28 dage, ligesom Rajab, Sha'ban, Ramadan for eksempel. Det lige kender de fleste af jer. Så taler man hvilken arabisk måned man er, så starter man med at tælle. Så taler man måned nummer 1, måned nummer 2, måned nummer 3. Og så når hun er ren, så er det med slutningen af den sidste måned. Også dem som ikke får menstruation generelt på grund af yngrehed eller fordi de ikke får det overhovedet, så siger Allah med hensyn dem som er gravide har fået talaq. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَيَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Og dem som er gravid, deres afslutningsperiode for dem er, når de føder et barn. Så nu har vi lært, kvinder kan have tre forskellige idda her. Idda nummer 1 i talaq, det er tre menstruationsperioder. Nummer 2, i hun ikke kan få menstruation, så er det 3 måneder arabiske måneder. Og det kan være enten 28 dage eller 29 dage. Og den sidste, når hun er gravid, så hendes afsluttende idda vil være, når hun føder. Det vil sige, når barnet kommer ud. Lige så snart barnet helt er ud, så er idda for hende afsluttet. Så har vi en idda mere, der hedder, når manden dør. Er det ikke 29? Nej, det er enten 28 eller 30. Kun. Det kan kun være 28. Eller 28 eller 29. Ramadan kan kun være 28 eller 29. Arabisk måned kan ikke være 30. Vi har ingen arabisk måned, der er 30. Kun de to. Tre. Hvad så med, når manden dør? Når manden dør, så skal kvinden vente 4 måneder og 10 dage. Hvad er beviset? Surat al-Baqarah. Vers nummer 234. Er Dennis faldet i søvn, eller er han er stadigvæk? Du skal ikke sidde og lege med dit barn. Du skal sidde og lytte, jeg siger. وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ, til dem, hvor I taber den, det vil sige, hvor jeres mænd dør. Og de efterlader kvinder, så skal kvinderne vente 4 måneder og 10 dage. Og 4 måneder og 10 dage er arabiske måneder og arabiske dage. Og hermed kan man sige, at Allah subhanahu wa ta'ala har sat, at en kvinde altid, om han har været med hende seksuelt eller ej, lige så længe de har været gift, og selvom der har været berørelse eller ikke berørelse, så skal hun vente 4 måneder og 10 dage. Og sådan er det bare. Okay. Og hermed kan man sige, at selve idda tilhører, hvis der er talat, og hvis der er khulu', og hvis der er fasr, og hvis hendes mand dør. Jeg gentager, talat nummer 1, det betyder skilsmisse. Khulu', hvis hun vil befri sig fra ham på grund af et eller andet grund. Der er idda, og der er uenig blandt ulema, men i khulu', der er en menstruationsperiode. Og fasr. Og fasr, det betyder, at man river kontrakten mellem de to. Det vil sige en qadi, der gør det, eller li'an. Li'an forbindelse mellem de to. Og man tager en her, eller hvis manden han dør. Hermed kan man sige, at vi har det, man kalder idda for kvinden. Ellers har vi ikke nogen idda. Vi har noget, som er faktisk vigtigt. Hvis en kvinde er blevet gift med en mand, og han er ikke rørt hende. Rørt hende, det betyder at have haft samleje med hende. Og han giver hende talaq. Hvad er hendes idda? Nu er det et spørgsmål til jer, bare ligesom for at se. En mand er blevet gift med en kvinde. Hassan er blevet gift med Hafsa. Og de har været gift i 2 måneder, og de har ikke haft seksuelt, de har ikke boet sammen endnu. Så ingen idda. Der er ingen idda. Hvorfor? Fordi Allah siger i surat al-Ahzab, vers nummer, ja, altså han er blevet gift med hende 2 måneder, og de har han ikke rørt hende. Så der er ingen idda. Allah siger, surat al-Ahzab 49. Ya ayyuha alladhina amanu idha nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadduna. Og de fast troende, hvis I gifter jer med det troende, og herefter I giver en talaq, før I har berørt den, det vil sige seksuelt, så er der ingen idda tilhørende dem. Det vil sige, de kvinder, lige så snart de får talaq, så er der ingen idda. Så kan hun faktisk blive gift i morgen. Ingen problem. Men hvis der er en død periode, en mand han dør, og han er gift med en kvinde, om han er været sammen med hende eller ikke sammen med hende, så er idda 4 måneder og 10 dage arabiske arabiske måneder optælling. Arabisk måneder og arabisk optælling. Og det er vigtigt. Og dem som skal have idda, er opdelt til at være 6. Al-hamil, det vil sige dem som er gravid. Wal-mutawaffi anha zawjuha, det vil sige hende som har mistet en mand. والحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة الحائل التي تحيض وقد فورقت في الحياة دي betyder الحائل دي betyder hende som får menstruation og så forlader hun eller ligesom hun får menstruation og man kan se hendes menstruation er klar والحائل التي لا تحيض للصغر og det betyder hende som er en kvinde, som ingen menstruation får, på grund af, at hun er blevet i overgangsalder, eller hun er for ung til at få, eller hun får slet ikke noget, det man kalder menstruation. Og man tafa'a hayduha, wa lam tadri ma rafa'ahu. Det betyder, at hende, som plejer at få menstruation, og lige pludselig, så får hun ikke menstruation. Det vil sige, hun har haft en menstruationsperiode, og så lige pludselig, så har hun ingen menstruation, så kommer der ikke mere, så stopper den. Så er der en hukum for hende. Og mra'atul mafqud. Og det betyder hende, som har mistet en mand. Og manden han er forsvandt. Ja'ni, hvordan en mand forsvandt? Ja'ni, en som er gift. Ja'ni, for eksempel Dennis. Lige pludselig, vi kan ikke finde Dennis. Abu Muhammad Amin, han er kommet bort. Hvad skal kvinden så gøre? Kvinden, hun skal vente 4 år, og efter de 4 år er gået, arabiske år, så skal hun have det, man kalder dødsperiodsvente. Det er 4 måneder herefter, og så 10 dage. Er I med? 4 år, og bagefter 4 måneder og 10 dage. I fis. Der var ellers meget god, den der. Og vi har hende der, hvor menstruationen, den stopper lige pludselig. Og hende, som menstruationen stopper lige pludselig, så skal hun vente 1 år. Og det er 9 måneder for graviditeten, og 3 måneder som sikrer. 9 måneder for graviditeten, og 3 måneder her efter forsikring. Er I med, så skal hun vente et helt år. Og sådan er det. Hvad med alle de der, som tilhørende en kvinde i ejerskab? En kvinde i ejerskab skal udføre halvdelen, hvad en befriet slav. Yani, i menstruation, eller i talaq, eller ikke talaq, i det man kalder, hvis en mand dør, så skal en slavinde holde 2 måneder i form af event, og det er 2 måneder og 5 dage. Halvdelen, altid halvdelen. En amma, en slavinde, udfører tingene som en halvdel. Og her er det samme med hensyn til en amma, som mister sin ejer, så skal hun vente 2 måneder og 5 dage. Det er halvdelen. Trib. Så skal jeg lige spørge jer. Nu har jeg et spørgsmål til jer. Vi har Hassan, og vi har Hafsa. Og Hafsa er gravid. Hafsa er gravid. Og Hafsa er i sin 8. måned. Sin 8. måned. Og så ham der, Hassan, han krasser af, han dør. Og så efter en måned, så føder Hafsa et barn. Hvad skal hun gøre nu her? I må forklare mig, hvad skal Hafsa gøre? Skal hun vente 4 måneder 10 dage? Eller er det nok med, at hun er født? Eller hvordan? Hvad siger I, Mashaikh? Skal vi repetere? Hvis hun kan klare sig. Tayyib, hvad siger den anden? Nej. Ifølge ahkam, så har vi to hukum. Den ene hukum, det er 4 måneder 10 dage. Der er nogle sahaba, radwanullahi alayhim, der har taget det bogstaveligt og har bedt en kvinde at vente, men det er ikke korrekt. Det er, at nogle ulema siger, aqsal ajalain. Aqsal ajalain, det betyder, det er den længste. Ja'ni, nogle ulema siger, hvis hun føder nu, så tager hun de 4 måneder 10 dage yderligere. Og nogle ulema siger nej. Fordi Allah siger, med deres idda er efter fødsel. Så han dør i morgen. Han dør i morgen, og hun føder dagen efter. Så er hendes idda afsluttet hos nogle ulema. Nogle ulema siger nej. Vi sigter efter, hvad din længste periode. Så kører hun efter din længste periode. Ja'ni, hvis der er 8 måneder til hun føder et barn. Ja, jeg giver et eksempel. En mand han dør, og kvinden er stadig i starten af fødslen. Så siger vi til hende, vent 4 måneder og 10 dage. Så venter hun 4 måneder og 10 dage, hun er stadig gravid fra manden. Hun kan ikke blive gift, fordi hun er gravid. Det må man ikke, det er haram. Så hvad er det bedste her? Det er aqsal mudda. Aqsal mudda er fødslen. Så vi måler altid efter 4 måneder og 10 dage, hvad det længste. Så hvis det er fødslen, så er det fødslen vi kører efter. Og hvis det er de 4 måneder og 10 dage, så er det de 4 måneder og 10 dage. Men hos Hanabila, det skal I huske, det er vigtigt. Hos Hanabila er fødslen. Hos de øvrige er det, hvad aqsal mudda. Hvad er det, der har en længste periode? Om det er fødslen, eller om det er 4 dage, 4 måneder og 10 dage. Der er hver af min kvinde, når hun er i sin idda, og vi snakker idda al-mutawaffa anha zawjuha. Det betyder, at den idda, der tilhører, hvis man er død. Hun skal ikke bære på noget zina. Ja, nej, hun skal ikke rende rundt i rød, og hun skal ikke have make-up på, og hun skal ikke bære på smykker. Nogle ulema siger, at de skal tage alle smykkerne af, kun de, der er vant til at være på hendes hånd. Og nogle ulema siger, ingen smykker overhovedet. Og jeg går med til, at de skal have ingenting på. Ingen smykker. De må ikke have de, man kalder duftende varer. Og duftende varer, de kan være hvad som helst. Nu er der duft i alt. Og så nogle ulema går hen og siger, ingen gang sabun, ingen gang sæbe. Som giver duftende. Og det er lidt for meget, fordi det skal være, at de lugter. Det er ikke, fordi de tiltrækker. Men hun må ikke bruge nogen creme eller noget lignende, som tiltrækker duft, som kan tiltrække mænd, og det må hun ikke. Hun må ikke bruge henna, hun må ikke farve, hun må ikke stå hen og ordne sit hår, i form af kun hvis det er generende for hende. Og nogle ulema siger, at hun fjerner hår på kroppen, som er nødvendigt, og ikke i henhold, det er kun i henhold til sunnah. Og hun må ikke bruge alle former for dufte, som kan være tiltrækkende. Der er ikke noget specifikt tøj, som en kvinde hun skal have. Der er nogle af vores kvinder, når hendes mand dør, så tager de sort på, og det er ikke rigtigt. De kan tage tøj af almindelighed, men det der tøj må ikke være opkvikkende for lysten. Og det er, hvad det kan være tiltrækkende, og det er ikke tilladt. Og når hun er færdig med sin idda, hun skal ikke gøre noget. Altså ligesom, hvor hun skal ligesom sige, khalas, når jeg er færdig med idda, holder party eller et eller andet. Nej, der er ikke noget. Når hun er færdig med sin idda, så skal hun bare analysere, hvis hun vil giftes igen, at hun er færdig med sin ældre. Det kan hun bare gøre, så må hun bare tage smykker på, og hun har farvet hår og tage parfume og alt det der foran kvinderne, ikke foran mænd, og det er det billede. Kun hendes maharim, hendes mandlige familie. Og hende, som ingen menstruation får, der er det vigtigt, at vi påpeger, at det er 3 måneder, arabiske måneder. Og arabiske måneder er 28 dage eller 29 dage, som er i optælling efter måneds tilstand, ikke efter matematiks tilstand, efter måneds tilstand, og sådan er det. Og der er det vigtigt, at vi gør det. Tayyib, hvis en mand, han giver kvinden talak i hendes menstruation, der er 2 holdninger med hensyn til det, at hendes talak er ugyldig, og den anden holdning hos Hanabila, hvor de siger, at den er gyldig. Og den er gyldig hos Hanabila, og så siger de, at den der menstruation er ikke gyldig. Så skal hun vente til den næste menstruation i optælling. Så hun har en periode mere, og næste og næste, så de kan trække sig længere ud. Og det samme for eksempel med hensyn til, at selve en slavinde, hendes menstruationsperiode er 2, ikke 3. 2 hajdatan, 2 menstruationsperiode. Det vil sige, det er halvdelen, og halvdelen kan ikke være halvanden, så bliver det 2. Og en slavinde, som har, som ikke kan få menstruation, hendes menstruationsperiode er 2 måneder, ikke 3 måneder, 2 måneder. Og det er halvdelen. Man kan ikke sige halvanden, så siger man altid 2 måneder. Og sådan er det med dem. Og sådan er en kvinde, som ikke får menstruation, eller som får menstruation, hun fik menstruation i den første, og så fik hun ikke menstruation mere. Hvad skal man gøre? På grund af, at hun er kommet i overgangsalderen eller lignende. Så hvis hun ikke kender, hvorfor det skete sådan der, for eksempel hvis hun tager nogen medicin eller et eller andet, så siger ulema, at hvis hun tager medicin, så går hun i optælling. Og optælling er 3, så kommer optælling til at være, at hun ikke kender hvorfor, så kommer det i optælling i 9 måneder plus 3 måneder. Og det er 1 år. Situation nummer 2, at hun kender hvorfor hun ikke får menstruation. Det er på grund af, for eksempel, at hun tager piller, og blandt andet p-pillerne, som forhindrer det, fordi hun vil gerne feste ramadan. Og hermed kan man sige, at hun venter til den der p-pillen er blevet stoppet. Så hun trækker perioden ud, til hun får menstruation, så tæller det som nummer 2. Og nogle ulema siger, at som straf for hende, så kan det trække op til 1 år. Så kan det trække op til 1 år. Og nu her skal vi snakke om al-mustahada. Al-mustahada, det er hende, der får uregelmæssig menstruation. Og det kan være blødning eller menstruation. Er I med? Uregelmæssig menstruation. Og det er blandet mellem blod og menstruation. Og de her kvinder, de har 3 situationer. Nummer 1, at hun kender til sin menstruationsperiode, så hun skal skille mellem dem, så kan hun optælle dem. Så kan hun sige, okay, jeg får menstruation, plejer at få det fra midten af måneden, og hun kan skille i farven, så hendes menstruationsperiode er kendt, så hun optæller den selv. Situation nummer 2, at hun kender ikke til hendes menstruation, hun ved ikke, hvornår de falder. Men hun kan se det og skille det. Så lige så snart hun får det, så kan hun sige, det der det er blødning, eller det her det er menstruation. Så gør hun efter det. Den ligner meget nummer 1. Men alligevel ikke. Fordi nummer 1 kender til tidspunktet. Hun plejer at få det sidst på måneden. Så kommer den regelmæssigt sidst på måneden. Men den anden, hun kender den ikke, men hun kan skille den i farven. Og nummer 3, at hun kender slet ikke, hvornår hun får det. Hun kan ikke skille det. Så tæller hun i måneder. Så tæller hun i måneder, og de er 3 måneder. Og den sidste, vi skal tale om nu her, det er hende, som har mistet sin mand. Han er ude at rejse, for eksempel Dennis. Han har rejst til Honolulu, og han er ikke kommet tilbage. Så er der 4 år, og ud over det, 4 måneder og 10 dage. Så hvis en kvinde, hun mister sin mand, og hun udfører herefter Ibiza. Hvad er det der Ibiza, når du rejser til Ibiza? Okay. Og efter at en kvinde har mistet sin mand, han er væk, Og hun har ventet 4 år, og så laver hun 4 år og 4 måneder og 10 dage. Og så bliver hun gift. Og så bliver hun gift, og hun har fået barn, og så returnerer ham der manden tilbage igen. Så er det manden, ham din første, der bestemmer, om han vil have tilbage eller ej. Jeg håber vel. Så en mand, han kan trække hende tilbage, så skal han der lave talak til hende, og så kan han rahat og trække hende tilbage. Og det må han godt, hvis han vil og ønsker det. Og der er ikke noget. Den sidste i kapitel, fordi så kan vi starte med ny kapitel. Det er Ahkam al-Ridha' al-Hadana Adlana. Det hedder Istibra' al-Rahim. Istibra' al-Rahim, det betyder, at selve livmoren er ren. Og ren for hvad? Ren for, at der er intet i. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han siger, at man kan yu'min billahi wal yawm al-akhir, fala yasqi ma'ahu zar'a ghayri. Ham, der tror på Allah dommedagen, han skal ikke plante noget, som andre har såret. Og det betyder, at en mand skal ikke være sammen med en kvinde, som er gravid af nogen tidligere, eller zina eller noget lignende. Og det er ikke tilladt. La tuta'u hamilun hatta tada'a. Altså hvis en bliver gift med en kvinde, som er gravid, og det kan det så gøre, så må han ikke være sammen med hende, før hun er født. Og så når jeg siger, hvordan kan han blive gift med hende? Det kan han blive gift, hvis hun er, har haft det fra zina. Nogle ulema siger nej, man må ikke lave nikah. Men nogle ulema siger, at de må gerne lave nikah, og det må ikke være sammen, før det bliver, eller før hun er født. طيب. Men deres rensning er, at der kommer en menstruationsperiode. Fordi Muhammad s.a.v. siger, la tuta'u hamilun hatta tada'a. En hamil, en som er gravid, må man ikke være sammen med hende, før hun er født. Wala ghayru hamil hatta tahidha haydha. Eller en anden hamil, til at hun har haft en menstruationsperiode. For at sikre sig, at selve... At hun er ren. At der er ikke noget barn ind i hendes mave. Og det der gælder for et vært. Og det er specielt en slavinde. Og hvad så ved en slavinde, som man har købt, så skal man, hvis hun ikke får menstruation, så skal man vente en måned, og så kan man være sammen med hende. Det er vigtigt i sharia, at man sikrer sig, at hende man bliver gift med, eller hende man køber, at der er ikke noget barn inde i maven. Og nu er der nogen af jer, der siger, men nu kan vi faktisk lave ultralyd og undersøge og alt det der. Nej, det spiller en rolle, men alligevel man skal sikre sig på alle midler. Man kan bruge din nye teknologi, og man skal sikre sig ved menstruation og optælling alligevel, for at være 100% sikker. Har I nogle spørgsmål, så tager vi det. Barakallahu fik, og jazakallahu alfred.